Dudanina, każdy dostojnik przemawia w swoją stronę. Być może się mylę, ale tak to ustalone. Być może się mylę, ale widzę, że tu jakieś zakończenie jest już zgotowane. I mnie już teraz na tym nie zależy, a wam już i tak nikt nigdy nie uwierzy. Modlący się o raj na ziemi, on będzie nam dany. A każdy dostojnik ciągnie swoją stronę. Być może się mylę, ale nie to tak zrobione. Może się mylę, ale widzę, że tu jakieś zakończenie jest już zgotowane. I mnie już teraz na tym już zależy, a wam już i tak nikt nigdy nie uwierzy. Nie uwierzy, a wam już i tak nikt nigdy nie uwierzy, a wam...